تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 54 سے. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رات سے دن کو اس طرح چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اس سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن جو مناظر مختلف پیش آئیں گے، خاص طور پہ آراف کے مقام پر جو لوگوں کی کیفیت ہوگی اس کو دیکھا، پھر جنتی اور جہنمیوں کی باتیں سنی. ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود بظاہر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اب ان سب باتوں کی خبر ہو گئی اور اب میں اپنے آپ کو عمل میں بہتر کروں گا تاکہ میں اچھے لوگوں میں شامل ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنی بھی نصیحت کیوں نہ لے لے، وہ نصیحت زیادہ دن تک انسان کے ساتھ نہیں چلتی. ایک ہی چیز ہے جو انسان کے دل میں نصیحت کو جمع دیتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا دل کی گہرائی سے احساس پیدا ہو جائے. اب یہاں سے سورت کے تقریباً 6-7 رکوع تک اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا تذکرہ فرمائیں گے. اس رکوع میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے حضرت نوح سے لے کے مختلف انبیاء تک بات جاتی ہے. تو یہاں ہم ان آیات کو اب اس تناظر میں سمجھیں گے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے تو پھر اس کا حق بھی کتنا زیادہ ہوگا، اور اگر ہم نے اللہ کی معرفت کر لی، اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچان لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو بھی نصیحت لیں گے وہ ہمارے ساتھ چلتی رہے گی. انداز وہی ہے جو مکی صورتوں میں عموماً ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کہنے کا، اور وہ کیا، اِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ. لفظ اللہ اور رب دونوں ساتھ آئے ہیں. آپ نے دیکھا عموماً یا تو رب کا لفظ آتا ہے یا اللہ کا آتا ہے، لیکن یہاں رب اور اللہ کا لفظ الگ الگ آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لفظ ایک ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ان کے معنی میں فرق ضرور ہوں گے، تبھی تو یہ لفظ اس طرح سے آتا ہے. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ سے لفظ سے اللہم سے شروع ہوتی ہیں، اور جبکہ جو قرآنی دعائیں ہیں وہ رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو، نرشر، گروتھ دینے والا انسان کو، جبکہ اللہ کی ذات کون سی ہے، الہ ہے. اور الہ کے لفظ میں دو باتیں ہوتی ہیں، خالق، کریٹر، یعنی جس نے جو انسان کو پیدا کرے، اور اسی طرح وہ ذات جو حیران کر دے. اور الہ میں الوہیت کا معنی پایا جاتا ہے. پیچھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ الانعام میں توحید کی 3 قسمیں دیکھی تھیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا اور اس کی عبادت کرنا. یہ بنیادی طور پہ 2 مختلف قسمیں رہی ہیں توحید کے بارے میں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے ان دونوں چیزوں میں سے کس چیز کو دوسری طرف رکھا اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا. تو رب میں دنیا کے نظام کو چلانے والا مراد ہے سورج چاند کا وقت پہ آنا، ستاروں کا جانا، گرمی سردی، موسم کا بدلنا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے کہ وہ ایک سسٹم کے ساتھ ساری چیزوں کو چلا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جو الہ کا لفظ ہے اس میں عموماً کریٹر کے معنی آتے ہیں، بنا بھی اس نے دیا اور اب انتظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ عموماً دنیا کے جو مختلف مذاہب ہیں اس میں دنیا کو بنانے والا پھر بعد میں اس کے معاملات کو چلانے والا نہیں رہتا، جیسا کہ ہندو دھرم میں رام کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں خدا کے لفظ یا اللہ کے لفظ کے سائملٹینیس چلتا ہے، تو ان کا بھی اس چیز میں یقین ہے کہ رام نے اس دنیا کو بنایا، لیکن اب اس دنیا کے کام وہ خود نہیں کرتا بلکہ پھر آگے کوئی اور دیویاں اور کچھ اور ایسی چیزیں مقرر کر دی گئیں کہ جو یہ سارے کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو نگیٹ کیا۔ مکہ والوں کی بھی کچھ اسی قسم کی سوچیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اب مالک نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں الخلق والامر پہ ہم بات جب کریں گے تو یہ نقطہ زیادہ واضح ہو جائے گا کہ خلق اور امر میں فرق کیا ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں زمین و آسمان سے مراد زمین اور آسمان کے بیچ کی پھر ہر چیز ہے، کیونکہ جب زمین بنی آسمان بنا تو پھر اس کے بیچ میں سب کچھ آئے گا۔ زمین کے اوپر جو پہاڑ، دریا، ندی، نالے ہیں، اور جو آسمانوں کے اوپر ستارے، سورج، چاند، ستارے ہیں، تو یہاں زمین اور آسمان سے مراد پوری کائنات ہے۔ کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ فی ستت ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کو سوچ کے آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کچھ سوال اٹھ رہے ہوں، تو ابھی گھبرائیے نہیں، ہم آیت پوری کر کے پھر اس کو دیکھیں گے کہ 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ ثم استوى على العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہو گیا، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ ہم دنیا کے عرش اور تخت اور ایسی چیزوں سے اس کو نسبت نہیں دے سکتے، لیکن لفظ عرش میں ہی بلندی کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان سے جیسے بھی وہاں موجود ہے لیکن وہ عرش پر ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ متشبہات میں سے ہے، چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، انسین ہیں، اس لیے ہم اس سب چیزوں کو اگر اسی طرح مان لیں جیسے کہ ماننے کا حکم ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، اور ان باتوں کے معلوم ہونے سے ہمارے عمل پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ان چیزوں میں اگر تھوڑی بہت غلطی کر دی یا غلط طرف چلے گئے تو اس سے ہمارا ایمان ضرور متاثر ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ایسی آیت جو موجود ہو اس کو سنتے وقت یا اس کے بارے میں کچھ زیادہ بات کہتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوى، اس کی کیا کیفیت ہے؟ امام صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، سر جھکا لیا، پھر بولے استواؤ معلوم، یعنی استوا کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، قرار پکڑنا، لیکن کیفیتم مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، مجہول جہل سے، جہالت سے، تو مجہول مین کہ ہمیں اس کی کیفیت نہیں بتائی گی۔ یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں کیسے ہے۔ پھر اگلی بات کہنے لگے وسؤال عنہ بدع، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، و ایمان بھی واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد تم نے یہ سوال کیا تو پھر تمہیں اپنی مجلس سے نکلوا دوں گا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کو نکال دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ معتزلہ کے نام سے گزرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے، اور ہم اس کی ساری کیفیات کو اگر معلوم بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے اسلاف کا ایک ہی نقطہ نظر رہا کہ اس کی کیفیت، اس کی تمثیل، اس کی کوئی مثال، اس کی इजाज़त नहीं है, जैसे है बस खामोशी से मान लिया जाए। लेकिन मुतज़िला जो थे उन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात आसमान पे नहीं है। और आपको पता है कि आज उसी फ़िरके की फिर बाकियात जो है आज तसव्वुफ़ के नाम पे ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात करके फ़रमा दिया कि मैं आसमान पे हूँ, दुनिया को पैदा किया। उसके बाद युग्शिल लैल नहारा, रात छा लेती है, छा जाती है दिन पर। यतलुबहु हसीसा, पा लेता है उसको जल्दी जल्दी, यानी रात जल्दी से दिन के ऊपर आ जाती है। और कभी सर्दियों के दिनों में आप इस चीज़ को देखें तो आपको कितनी ही हकीकत लगेगी कि इतनी जल्दी रात होती है, एकदम असर के बाद अंधेरा छाने लगता है। बिल्कुल कैफियत इंसान महसूस ही कर पाता है और उसके साथ ही रात आने लगती है। और भाग के ले लेना, व शम्स वल कमर वन नजूम मुसख्खरातिन बि अम्री, वो ज़ात कोई छोटी ज़ात नहीं है। बड़ा सूरज चाँद सितारे देखो उसके हुक्मों के बंधे हुए हैं, वो सब उसके आगे झुके हुए हैं। तो लिहाजा क्या तुम रब के आगे नहीं झुकोगे? अला लहुल खल्क वल अम्रु, देखो उसी के लिए खल्क है और उसी के लिए अमर है, यानी ख़ास खालिक भी वही है और हाकिम भी वही है। यह हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया का निज़ाम बनाया, और इसमें हमने शुरू में बात की कि 6 दिनों में पैदा किया, तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, काबिले गौर चीज़ है, जिसको थोड़ी सी तवज्जो आप देंगे तो इंशाल्लाह आप बात ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, ठीक है, इस नाते से वो खालिक है, क्रिएटर, गॉड इज़ द क्रिएटर। मक्का वाले भी इसको मानते थे और आज के दौर में भी अमूमन लोग मानते ही हैं। चंद एथियस के नाम पे एग्नोस्टिक किस्म के लोग वो नहीं मानते, बाकी सब अल्लाह को खालिक मानते हैं। सबसे बड़ा मसला जो लोगों को अल्लाह की ज़ात के बारे में आता है ना, वो उसका अमर नहीं मानते, उसको हाकिम नहीं मानते। वो कहते हैं अल्लाह ने क्रिएशन को क्रिएट किया और उसके बाद अल्लाह ताला अलग हो गया। तख्लीक अल्लाह ने की थी लेकिन अब उसका हुक्म नहीं मानना, इसीलिए फिर वो अब कायनात के निज़ाम को मुख्तलिफ कवानीन के सुपुर्द कर देते हैं। ये एक फ़िज़िकल लॉज हैं और ख़ुद ब खुद सूरज घूम रहा है, चाँद घूम रहा है और दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह ताला को एक तरफ कर दें और उसकी बातों को मानना हम पे वाजिब ना रहे। क्योंकि जब अल्लाह ताला को हाकिम भी मानते हैं तो फिर उसकी बात को मानना पड़ता है। आप देखिए कि अगर अल्लाह की ज़ात कोई ना माने तो उसे उनके ज़मीर मलामत करते हैं कि कैसी बात करते हो, अल्लाह को तुम नहीं मानते, ये तो इंसान की फितरत में है कि अल्लाह को मानो। अब जब अल्लाह ताला को हाकिम मानते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी की रौनकें कम होती हैं। तो इसका लोगों ने एक आसान इलाज क्या निकाला कि अल्लाह को खल्लाक तो मानो मगर हाकिम ना मानो। गोया के दूसरे लफ्ज़ों में अलखल्कु उसकी है इसको मानो, लेकिन वल अमरु अमर उसका है नहीं है, अमर है उसका है इसको ना मानो। इससे ज़मीर की चुभन भी कम हो गई और दुनिया की रौनकें भी बाकी रहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ इन दोनों चीज़ों को अलग करके बता दिया कि देखो ये जो तुम काम करते हो, ये तुम इस सोच से करते हो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ पैदा किया और आगे वो काम नहीं करता। बाकी रह गई दूसरी बात इसमें कि ये 6 दिनों में जो अल्लाह ताला ने पैदा किया इसकी बात क्यों की गई। तो आप देखिए कि अमर 2 किस्म के होते हैं, अगर आप ये दोनों चीज़ें नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात आसानी से समझ आएगी। एक है आलम अमर, अमर जो हमारे हमारी आयत में भी लिखा हुआ है ना, हमज़ा मीम रा, ठीक है। और दूसरा अमर है आलम शहादा, यानी आलम अमर, इसी को आलमुल गैब भी कहते हैं। और दूसरा आलम खल्क है जिसको आलमुल शहादा भी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आलम खल्क था उसमें जो काम हुए ना वो तदरीज के साथ हुए, स्लोली होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ जाए तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला आप बात को वाजे होंगे। मैं दोबारा दोहराती हूँ, जितनी भी बात हुई है उसको आप देख लेंगे कि 2 किस्म के आलिम हैं, एक आलम खल्क है और दूसरा एक आलम है आलम अमर। ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। एक विजिबल वर्ल्ड से ताल्लुक़ है और एक का अनसीन से ताल्लुक़ है। खल्क जो है ना, आलम खल्क, इसका ताल्लुक मादा से है, यानी मैटर से, जो आज हम हैं सूरज चाँद सितारे, इसी को आलम शहादा या मुशाहिदा भी कहते हैं। हमारी फाइव सेंसेस इसको महसूस कर सकती हैं। बस आप देखिए कि आप एक बीज ज़मीन में डालते हैं, उसके पौधा बनने तक के जितने मराहिल हैं वो आलम खल्क से मुतल्लिक हैं। इसी तरह आप देखिए कि नुतफे से बच्चा बनने और बच्चे के जवान होने तक के सारे मरहले, ये भी इसी में हम इसका मुशाहिदा भी करते हैं, इनमें वक्त लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो बात है ना कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक समावाती वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, तो ये आलम खल्क की तख्लीक है। ये जो 6 दिन की बात की गई वो इसलिए इस तरह की गई कि हमें भी बताया गया कि इस तदरीज के साथ काम किया जाए। सईद बिन जुबैर का एक कॉल आपके सामने रखूंगी, कहते हैं कि अल्लाह ताला सारे आसमान और ज़मीन एक आन और एक पल में भी पैदा कर सकता था, मगर लोगों को हर काम में आहिस्ता रवि और हर अमल को धीरे धीरे अंजाम देने की तालीम के लिए उसने कायनाते अर्ज़ो समा को 6 रोज़ में बनाया। यानी ये इंसानों की तरबियत हुई कि तुम भी जब काम करो तो बिल्कुल घबराहट में ना करो बल्कि स्लोली करो। और हदीस में आता है कि आहिस्ता रवि रहमान की तरफ से है और उजलत पसंदी शैतान की तरफ से है। ये बहकी की रिवायत है फी शाबुल ईमान में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से। तो लिहाजा अब वो 6 दिन कैसे थे, कितने लंबे थे, हमें इससे कोई बहस नहीं। बाज़ लोगों ने उसकी तफसीलात भी दी, वो इतवार से जुमे तक के दिन थे, जुमे के दिन मखलूकात पैदा हुई, उसी दिन आदम पैदा हुए। हाँ, हमें सही रिवायत से ये मिलता है कि आदम जुमे को पैदा हुए और वो मुहर्रम का दिन था, लेकिन वो दिन कितने बड़े थे, कैसे थे, हज़ारों साल के थे, 50,000 साल के थे, अल्लाह बेहतर जानते हैं। सही, एक बिल्कुल सही रिवायत भी आती है, मुस्नद अहमद नसाई और सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को हफ्ते के दिन पैदा किया, पहाड़ों को इतवार के दिन और दरख्तों को पीर के दिन, बुराइयों को मंगल के दिन और नूर को बुध के दिन, और जानवरों को जुमेरात के दिन, और आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद दिन की आखिरी घड़ी में, असर से लेकर मगरिब तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा का हाथ पकड़कर ये गंवाया, यानी ये सारी चीज़ें गंवाई गिनवाई। तो इससे तो पता चलता है कि 7ों दिन ये हुआ, जबकि कुरान पाक में 6 दिन की बात है। तो इसीलिए फिर बाज़ लोग इस रिवायत को सुन के थोड़ा सा लेते हैं कि हो सकता है कि ये बाहर से बनी इसराइली रिवायत से ये चीज़ ली गई हो, लेकिन बहरहाल इससे फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन हमें ये बता दिया कि देखो, जब तुम कोई काम करो तो तुम भी तदरीज के साथ काम करो, भाग दौड़ में ना करो, जल्दबाजी में कोई काम ना करो। फिर आगे आप देखिए कि अल्लाह ताला के जो अर्श पे होने की बात है, इसके बारे में भी मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगी कि आइमाए कराम और मुफस्सरीन इस बारे में कितने सख्त रवैया रखते थे कि जब कोई अल्लाह ताला के बारे में कोई कैफियत बयान करता था। कुरान पाक में आयत आती है, लैसा कमिस्लिही शैयुम वहुवस्समीउल बसीर, उसकी तो मिसल जैसा भी कोई नहीं, वो तो सुनने और देखने वाला है। बहुत ज़्यादा लोगों को कि अल्लाह ताला की बारे में सोच विचार की इजाज़त नहीं, वो ऐसी बातों को अगर पेश करेंगे तो वो कुफर तक पहुंचते हैं। नईम बिन हम्माद इमाम बुखारी के उस्तादों में से थे, कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह को मखलूक से तशबीह दे वो काफिर है, और जो शख्स अल्लाह के इस वस्फ से इनकार करे जो इसने अपनी ज़ात पाक के लिए बयान फरमाया तो वो भी काफिर है। तो लिहाजा तशबीह नहीं देनी, उसकी कैफियत मालूम नहीं करना, और जैसे उसने कहा उसको मान लेना है। अब आप देखिए कि ये जो बात हम कर रहे थे कि अल्लाह ताला आलम अमर और आलम शहादा की बात करता है, हमने आलम शहादा को देख लिया, आलम खल्क है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, इसके लिए वक्त लगता है। दूसरा अगर हम देखें आलम अमर, इसी का नाम आलमुल गैब भी है, ठीक है, अनसीन वर्ल्ड। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए कि आलमुल अमर जो है ना, ये अनसीन है, हमारे ख्वास ख्वास जो है ना, इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते। इसका तमाम सोर्स जो हमें मिलता है वो वही से मिलता है, अकल से हम इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो आलम खल्क है ना, उसमें आप देखिए कि बाज़ चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं फिर भी वो आलम खल्क में, मसलन आप देखिए कि एक्सरेस, हम उसको नहीं देख पाते ना आँख से, लेकिन कोई ना कोई ऐसी मशीन इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं। या आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, आँख से नहीं देख सकते लेकिन हम उसको किसी ना किसी तरीके से देख लेंगे। तो इनविजिबल होना या अनसीन होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अनसीन जो वर्ड है ना, उसका हवास से मुशाहदा नहीं किया जा सकता, मशीनों से नहीं देखा जा सकता, जबकि जो चीज़ें हमारी आंखों से छुपी हुई हैं इसके बावजूद उनको कुछ चीज़ों से देखा जा सकता है। अल्लाह सुबहाना ताला कुछ चीज़ों को मशीनों के इस्तेमाल से दिखा देते हैं हमें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं देख सकते। बस आप देखिए कि सोलर सिस्टम है, आप टेलीस्कोप लगाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं, छुपे हुए सितारे भी दिखेंगे, लेकिन फरिश्तों को हम नहीं देख सकते। आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें लेकिन किसी दौर में इंसान फरिश्तों को नहीं देख सकता, क्योंकि दलील मौजूद है कुरान पाक में कि ये फरिश्ते मौत ही के वक्त को देखेंगे, मौत के वक्त देखेंगे। तो फरिश्तों का ताल्लुक आलमे अमर से है, जबकि ये जो आज साइंस की चीज़ें जाहिर हो रही हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये आलमे खल्क से हैं। आलमे शहादा अकल से पता चलता है, वही से मालूम नहीं होता। इसीलिए बार दफ़ा देखिए वही कॉन्ट्राडिक्ट करती है साइंस के असूलों से, जबकि आलमे अमर वही से पता चलते हैं और अकल की समझ में बाज़ हुक्म नहीं भी आते तो हमने तो मानना ही है। फिर ये जो आलम अमर है ये टाइम के एलिमेंट से आज़ाद होता है, जस कुन और फयाकुन, हो जा और वो हो जाता है। कायनात कलमे कुन से बन गई, फिर बाद में ये सारी कैटेगरीज हुई कि टाइम, स्पेस, एनर्जी। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है जिसकी इस वक्त मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं। हमारे लिए इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला की ताकत है, हुक्म भी उसका मानना है। अब देखिए कि ये जो बात है कि उसका अमर मानना, असल में शिर्क हुआ भी इसी में। ख़ास तौर पे आज के दौर में देख लें या मक्का के दौर में देखें, किसी ने ये नहीं कहा कि कायनात फिरौन ने बनाई, या आज कोई कहे कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये ज़मीन व आसमान बनाए, कोई नहीं कहता। सारे का सारा शिर्क जो है ना, वल अमर में तसर्रुफ, इसको शिर्क फिल तसर्रुफ कहते हैं। जो काम अल्लाह कर सकता है वो काम कोई और भी कर सकता है, बेटे अल्लाह दे सकता है तो कोई और भी दे सकता है, इसी तरह की बातें। तो लिहाजा शिर्क की बारीकियां जाननी बहुत लाजमी है, इसके ऊपर इंसान को ज़रूर थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये अकीदे का मामला है। अगर इसमें ख़राबी कर दी तो इंसान के बड़े बड़े अमल जो हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। इन बातों को बयान करके फरमाया, तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो सारे जहान का रब है। वहदत में, अलूहियत में, रबूबियत में, हर चीज़ में अल्लाह ताला बाबरकत है। बरेका का लफ्ज़ इसका मानी होता है बढ़ोतरी, और अजमत के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। किसी चीज़ के अंदर बढ़ोतरी ना भी हो, चीज़ छोटी सी हो लेकिन उसकी बरकत बहुत ज़्यादा हो, इसलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ ये लफ्ज़ आता है। अरब लोग कहते थे जिस जगह पे ऊँटनी बैठ जाए तो उसको कहते थे कि ये जगह बरकत वाली हो गई। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हिजरत की रात जब वहाँ बैठी तो उसकी वजह से भी हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी को ये एहसास मिल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में आके ठहरे और उन्होंने उनकी मेज़बानी का शर्फ़ हासिल किया। तो लिहाजा तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो सारे जहान का रब है। लिहाजा तुम क्या करो, उदउ रब्बकुम तदर्रुअम व खुफिया, अपने रब से दुआ किया करो गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके। अब यहाँ से उस रब के साथ ताल्लुक़ कायम करने के तरीके पता चल रहे हैं। ज़ात वो इतनी बड़ी है, तुम भी उससे मांगो, वो तुम्हें भी देगा। है वो आसमान पे लेकिन तुम्हारी वहाँ से भी सुनता है, इसी तरह जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा सुन रहा है। अल्लाह की ज़ात इंसान के दिल के अंदर उठने वाली बातों को भी जानती है, लिहाजा तुम उससे पुकारो। कैसे पुकारो, आप देखेंगे इन दो आयतों में चार अदब मिल रहे हैं दुआ के। पहला अदब है तदर्रुअन, तदर्रो के साथ, चुपके चुपके, खुफिया गिड़गड़ा। तदर्रो क्या है, गिड़गड़ा कर आजजी के साथ, और खुफिया क्या है, सिर्री तौर पर बिल्कुल खामोशी से मांगना। अब यहाँ जो लफ्ज़ है ना, उदू, रब को पुकारो, तो रब को पुकारने में दोनों बातें आती हैं, दुआओं के लिए पुकारना, हाजात के लिए रब को पुकारो, और ज़िक्र के लिए भी उसको पुकारो। यहाँ एकदम दुआ की बात की शुरू हो गई। अक्सर ये लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप देखिए कि शिर्क फिर दुआ शिर्क की सबसे बड़ी किस्म है। لوگوں نے دعاؤں کے مانگنے میں جو شرک کیا اس کی مختلف قسمیں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں بتا دیا کہ جو سورج چاند ستاروں کو چلانے والا رب ہے پھر وہی تمہارا رب ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ کے اگر تم کسی چھوٹی ذات یا کسی کمزور انسان سے مانگتے ہو تو پھر تو ایسے ہی ہے کہ کسی کی دوستی صدر صاحب سے ہو اور وہ ان کی بجائے ان کے پین سے کچھ مانگنے لگ جائے۔ اصل بات یہ کہ اللہ کی ذات سب کو دینے والی ہے اور وہی سب کی پوری ڈالتی ہے، کسی اور سے انسان کتنا ہی مانگ لے کچھ نہیں ملے گا، ہاں اس سے مانگنے کے کچھ طریقے ہیں اور وہ کیا ہیں، تضرع ہو، حکم دینے کا انداز نہ ہو، عاجزی اور مسکنت ہو۔ یہ جو تضرع کا لفظ ہے نا، یہ دعا درا عین سے ہے، تضرعن مصدر ہے اسم فاعل کے معنوں میں، گڑ گڑانا، زاری کرنا، مسکنت کا اظہار کرنا، عاجزی کرنا، اور خفیہ پوشیدہ عبادت اور دعا کے خلوص کی دلیل ہے، ریاکاری کے شائبے سے پاک ہو۔ اب دیکھیے کہ یہاں اگر حاجات کے لیے پکارنا ہوگا تو دعا کے معنوں میں آئے گا، اور اللہ کے ذکر کے لیے پکارنا ہوگا تو سری اور جاہری ذکر کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ میری یاد دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے باطن میں کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر جماعت میں کرتا ہوں۔ جو اس جماعت سے اعلیٰ ہوتی ہے جس میں وہ مجھ سے کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کو آپ جہاں بھی پکاریں گے، جس رنگ میں بھی پکاریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا پکارنا ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ حج سے واپسی پہ مکہ والے جب حج ختم ہوتا تو وہاں بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے اور اپنے باپ داداؤں اور ان لوگوں کی باتوں کا ذکر کرنے لگتے کہ وہ ایسے تھے اور ویسے تھے اور بہت زیادہ ان کی بڑائیاں کرتے۔ تو اس پہ قرآن پاک میں آئے تو ترتی فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، وہاں بھی دیکھیے کہ ذکر کا لفظ آیا تھا تو کثرت کے لیے یہ مراد ہے۔ اب یہاں چند باتیں ہیں کہ ذکر جو کیا جاتا ہے جس کو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کیا یہ اونچی آواز میں ہو سکتا ہے کورس کی شکل میں؟ یہ بعض لوگ مل کے اللہ ہو کے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ مسجدوں میں حلقے باندھتے ہیں۔ اہم مسئلہ ہے، اور اگر ہم یہاں سے اس پہ بات کیے بغیر گزر گئے تو شاید آپ کا یہ واضح نہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ علماء کا اجماع ہے، یعنی متفق ہیں وہ اس چیز پہ، اپنے آپ کو متفق پاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سری ذکر افضل ہے اور جہری ذکر بدعت ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر جو ایز اے ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں چند ذکر مقام ایسے ہیں کہ جہاں اونچی آواز میں ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلی اذان، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بالکل یہ اجازت ہے۔ دوسرا اقامت، تیسرا تکبیرات، کون سے دنوں میں؟ خاص موقعوں پہ بھی آتی ہیں، تشریق کے جو دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز جہاں پہ ذکر اونچی آواز سے کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ امام کے لیے نماز میں جو تکبیرات ہوتی ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اس کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح اگلا مقام ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، تو مقتدی خاص طور پہ عورتوں میں ہے، یا اگر پیچھے کچھ حالات ہوتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگلی قسم جو اونچی آواز سے ذکر کیا جا سکتا ہے، وہ حج میں لبیک کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں قرآن اور سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اونچی آواز سے بیٹھ کے کوئی نیا طور طریقہ نکال لے تو یہ جو ہے وہ درست نہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہوگی۔ آج کے دور میں جب دین اصل دین دور ہوا تو لوگوں نے اپنے آپ کو اسے الگ کر لیا اور صرف زبانی باتوں پہ آ گئے تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے بعض دفعہ کچھ ایسی محفلیں برپا کی جاتی ہیں جہاں بیٹھ کے سارے وظیفے کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی نے ان کو آ کے خبر دی کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب جو ہی نماز ختم ہوئی سب حلقہ باندھ کے اور مل کے اونچی آواز میں ذکر کرنے لگے یعنی ایک شخص کہتا اور باقی اس کے پیچھے پیچھے کہنے لگے کہا اچھا اگر کل بھی ایسا ہوگا تو مجھے بتانا پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا غالباً ابن عباس تھے یا حضرت علی اور زیادہ یعنی 98% ان شاء اللہ مجھے بات جو یاد ہے وہ حضرت علی کی تھی خیر اگلے دن بھی جب یہ گئے تو لوگوں نے ایسے ہی کیا تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ دیکھو ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ابھی تو آپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے ابھی تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ابھی تو آپ کی ازواج مطہرات بھی زندہ ہیں اور تم دین میں ایسے اضافے کرنے لگ گئے اگر میں نے تمہیں دوبارہ ایسا کرتے دیکھا تو پھر میں تمہیں اس در سے نکال دوں گا نکلوا دیا ان کو وہاں سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے اور صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں میں زیادتی نہیں کرتے تھے سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت ملتی ہے مسند احمد ابن حبان کی بیہقی میں بھی اور صحیح روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین ذکر خفی ہے یعنی چپکے سے کرنا اچھا خاموشی سے کرنا اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر ضرورت ہو تھوڑا رزق ہو ہم اس کو بہترین کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہائے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے نہیں وہ اچھا ہوتا ہے انسان بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ابو موسیٰ الاشعری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جہاد کیا تو راستے میں مسلمان ایک وادی سے گزرے انہوں نے چلا کر تکبیریں کہیں یعنی اونچی اونچی اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اپنے لیے سکون اختیار کرو تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں پکار رہے بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے یہ امام بغوی نے روایت نقل کی ہے تو لہٰذا ذکر خفی اچھا ہے سکون اختیار کرنا کیا ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ ذکر کی عموماً تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم کیا ہے بلند آواز سے چیخ کر ذکر کرنا اس کو بعض حالات میں تو مکروہ کہا گیا اور بعض حالات میں اجازت دی گئی اور بعض میں تو افضل ہے جیسے کہ ابھی شروع میں آپ کو میں نے 6-7 مقام بتائے کہ جن مواقع پہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اذان کہنا حج میں لبیک اس طرح تو اس کی تو اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ اسی طرح ایک اور جگہ اس کی اجازت ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے غفلت دور کرنے کے لیے نسیان کو زائل کرنے کے لیے یہ پوائنٹس آپ لکھ لیں فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس سے ایک بار اللہ کے نبی نے دیکھا رات کے وقت گزرے تو ابو بکر صدیق بڑی چپکے چپکے آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہے تھے پھر دیکھا تو عمر جو تھے بہت اونچی پڑھ رہے تھے کہا ابو بکر آپ اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے تو کہا میں جس کو سنا رہا تھا مجھے پتہ ہے کہ وہ آہستہ بھی سنتا ہے تو کہا عمر آپ اتنی اونچی کیوں پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا ہاں تو آپ نے ابو بکر سے کہا کہ آپ تھوڑا سا اونچی پڑھیں اور عمر فاروق سے کہا کہ آپ تھوڑا سا آہستہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیانہ روی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو جگہ جائز ہیں مثلا افضل تو وہی ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں رکھ دیا اذان اور وہ ساری چیزیں لیکن کچھ جگہوں پہ اجازت ہے شیطان کو بھگانا پھر دوسری جگہ غفلت دور کرنے کے لیے کبھی غفلت آتی ہے نا تب اونچی آواز سے کہیں اللہ اکبر استغفر اللہ یا کہیں کوئی غلط چیز چل رہی ہے بچے کوئی غلط کام کریں تو وہاں اگر اعوذ باللہ پڑھ لیں یا کچھ ایسی کیفیت ہو پھر بھول کو زائل کرنا پھر چوتھی چیز ہے دل میں گرمی پیدا کرنا جوش دلانے کے لیے جیسے فوجیوں کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ رکھا ہوا ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں ایمان بڑھتا ہے پھر اسی طرح آتش محبت کو ریاضت کے ذریعے سے تیز کرنا لیکن ریاکاری اور شہرت طلبی سے اجتناب کرنا چاہیے اور ذکر اونچی بات کرنے میں خاص طور پہ شہرت یا بس ایک رسم کے طور پہ تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے دوسری قسم ہوتی ہے ذکر کی زبان سے چپکے چپکے ذکر کرنا اللہ کے نبی نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے یعنی اس سے پیارا اور کیا عمل ہوگا اسی طرح امام احمد اور ترمذی کی روایت ہے سب سے بڑا اچھا عمل کون سا ہے فرمایا یہ کہ دنیا کو چھوڑتے وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھومتے اور اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کو ذکر خدا میں مشغول پایا تو باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ ادھر، ہمیں مقصد مل گیا، چنانچہ سب اہل ذکر کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور دنیاوی آسمان تک یوں ہی سلسلہ جوڑ لیتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے باوجود یہ کہ وہ خود اس سے زیادہ واقف ہوتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا لیکن محبت میں پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے ہمیں بھی کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا، اچھا ہاں آپ سنائیں کیا ہوا، اچھا آپ اپنے لفظوں میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ فرشتے اس کے بندوں کی خوبی کا ذکر کریں، تو کہتے ہیں تم بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا، تو میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری پاکی، تیری بڑائی، تیری حمد اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا، فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، بخدا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ پاتے تو تیری عبادت اور قوت سے کرتے، تیری بزرگی اور زیادہ بیان کرتے، تیری پاکی کا اظہار اور کثرت سے کرتے، اللہ اکبر، کوئی غیب کی آنکھوں سے دیکھ لے تو آج بھی پھر یہ سارے کام کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے تھے، فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت کے خواستگار تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں پروردگار، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پھر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ پاتے تو ان کو جنت کی حرص، رغبت اور طلب اور زیادہ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں بخدا انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ پاتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ پاتے تو دوزخ سے فرار اور خوف ان کا اور زیادہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا، اللہ تو ہمارا بھی نام کسی ایسی مجلس میں لے ڈال دے کہ اللہ ہماری بخشش کی بات کہہ دے فرشتوں کو، ہمیں نہ بتائے بس ان کو بتا دے، اب جو ہی فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش رہے ہیں تو جماعت ملائکہ میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، اہل ذکر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس میں شامل نہیں تھا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، یعنی وہ کوئی اس نیت سے نہیں آیا تھا بلکہ بس وہ تو ایسے ہی اٹھ کے آ گیا، دیکھا باہر جوتیاں، دیکھو اندر کے، وہاں دیکھا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ذکر قرآن بھی ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو، اور ہم اسی کی حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے یہ حدیث علم کے اور قرآن پاک کی تعلیم کے حلقوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے کہ وہاں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو فرشتے اس طرح اس کو پروں سے ڈھانپتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ایک تو ایسے ہی آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو آپ ضرور سنیے گا، کیا فرمایا، وہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اتنی پیاری ہے یہ علم کی محفلیں، یہ ذکر کی محفلیں، لیکن اب دیکھیں کہ چونکہ ہم پہلے سن چکے، آپ بعض لوگ آج کل اب دیکھیے کہ نت نئی قسم کی محفلیں بتاتے ہیں نا، یعنی کبھی آپ دیکھیے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور آیت کریمہ مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچی آواز سے تھوڑی سی، بعض لوگ درود شریف کی محفل سجاتے ہیں، بعض لوگ وہاں نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھیے کام وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، اس لیے اونچی آواز سے یا ایسی آوازوں سے ایسے کرنے، یا جس میں ایک کرے بات کرے دوسرے سنیں، تو اس میں ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہیں۔ تیسرا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، بغیر زبان کے صرف قلبی اور روحی اور نفسی ذکر کرنا، بغیر زبان کے، آپ کی زبان نہیں ہلتی، آپ کا دل اور آپ کی روح اور آپ کا نفس ذکر کرتا ہے، اسی کو ذکر خفی کہتے ہیں، یہ کون سا ہے، جس کو اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے، کیا کبھی آپ نے یہ ذکر، چلیں پھر اس کی بھی کیفیات سنتے ہیں، ابو یالہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یعنی ابو یالہ نے، یہ کتاب ہے اور حضرت عائشہ راویہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ ذکر خفی جس کو اعمال ناموں کے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے، ذکر جلی سے، یعنی اونچی آواز سے جو ذکر ہو، اس سے 70,000 درجے فضیلت رکھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور فرشتے اعمال نامے لے کر حاضر ہوں گے، فرشتے نامے اعمال یعنی اعمال نامے لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، دیکھو اس بندے کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ فرشتے عرض کریں گے، ہم کو جو کچھ معلوم ہوا اور ہماری نگرانی میں جو کچھ ہوا، ہم نے اس سب کا احاطہ کر لیا اور لکھ لیا، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا تم کو علم نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں، اور وہ نیکی ذکر خفی ہے، اور یہ وہ ذکر ہے، ایمان والے کی زندگی میں اس ذکر کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، سستی ہوتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں کہیں بھی ہوں دیہاں تیری طرف جاتا ہے، ہر وقت بندہ مومن کا دل اللہ کے ذکر سے مشغول ہوتا ہے، زبان بعض دفعہ بزی ہوتی ہے، کان بعض دفعہ کچھ اور سن رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی دھڑکنیں ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ اللہ کی آوازیں لاتی ہے، اور یہ محبت کے ساتھ آتا ہے۔ جتنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی نا، اتنا آئے گا۔ میں نے لوگوں کو ذکر کے معاملے میں بڑے افراط اور تفریط کا شکار دیکھا ہے، موٹی موٹی 500 دانوں کی تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ اللہ اور ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ تسبیح ہوتی ہے، لٹرلی بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپنی باتیں گن رہے ہیں، باتیں آپ سے کر رہے ہیں، اور کبھی ٹوکے کہتے ہیں نہیں نہیں میں ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ کیا آپ نے ان تینوں اقسام میں اس چوتھے ذکر کو پڑھا؟ کہیں بھی آپ کو کچھ دکھا؟ کچھ بھی تو نہیں دکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کو چاہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کو چاہنا، اللہ کا ذکر کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے جس کو آپ امپوز کر لیں گے، جس کو آپ اوپر اوپر سے پیش کریں گے۔ ہم نے بھی ذکر کو ایک عجیب و غریب چیز بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ انشاءاللہ کہیں آگے اور یہ ذکر آئے گا تو اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن مجھے تو یہ وہی کیفیت لگ رہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر آپ کی زبان پہ رہتا ہے۔ کیوں ہر ایک کو بچے کی باتیں سناتے ہیں؟ گھر میں شوہر بعد میں آتا ہے تو بچے کی باتیں پہلے، اس نے آج یہ کیا، یہ بولا، اس نے یہ توڑا، اس نے صابن مل دیا، محبت ہے نا۔ اللہ کی محبت کے بغیر اس کا ذکر بس ایک کھیل ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ بغیر چینی والی چائے نہیں ہوگی، میٹھی چائے۔ اور اس کے لیے پھر کان نہ کتراخ والی کیفیت آتی ہے بندے پہ، یہ تقوی سے بڑھ کر احسان کا درجہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا دل، اس کی روح اور اس کا نفس رب کو یاد کرے، پھر بندہ جب رات کو کروٹ بھی لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، اٹھ کے بیٹھتا ہے تو الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کروٹیں دیکھیے، ان کی کروٹیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر والی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ دن میں جو نیکیاں کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہی ہیں، رات کو حالانکہ سوتے میں انسان کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، جو اس کے نام اعمال لکھنے والے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، جس میں ایک قلم کس سے اٹھایا گیا؟ جو سویا ہوا ہے۔ لیکن رات کے سوتے وقت اٹھتا ہے نا بندہ، اس میں بھی ایک قلم ایسا زبان پہ آ جاتا ہے کہ جس کے لیے اجر ہے۔ وہ بھی نوٹ کیجئے اور چیک کیجئے، کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ کیا ہماری راتیں ایسی بے چین راتیں ہیں کہ وہ رب ہمیں پہلو بدلتے ہوئے ہماری زبان سے جو کلمات آتے ہیں اس کا بھی اجر دیتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، امام حاکم نے اپنی جلد نمبر 1540 پیج پر اس کو روایت کیا، اور امام زاہبی نے بھی کہا کہ یہ روایت ٹھیک ہے۔ نسائی اور صحیح الجامع، یعنی بہت سارے اس کے حوالے ہیں. الحمدللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب رات کو پہلو بدلتے تو یہ کلمات کہتے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اکیلا ہے، زبردست ہے. آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کا رب، جو بہت عزت والا، بخشنے والا ہے. مانگیے کبھی آپ نے. الحمدللہ میری ایک بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹ تھیں، یعنی پہلے سے تھیں، اب تو شادی بھی ہو گئی، تو انہوں نے مجھے ایک پوسٹر بنا کے دیا. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اس بچی نے اپنے ہاتھ سے پینٹ کیا، بہت ہی عجیب سا مطلب خوبصورت تصور آتا ہے. تو اس میں اس نے مجھے یہ رات کی دعائیں، جس میں آمن الرسول، سونے کی دعا، اور یہ دعا میں نے اس سے اس میں فرمائش کی تھی. تو میں نے اس کو کہاں لگایا ہوا ہے، جیسے اب بیٹھ ہے تو اس کے ساتھ جو دیوار ہے نا، اس دیوار پہ لگایا ہوا ہے. اور آپ بالکل اتنا بڑا ہے کہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور ایک اور بھی اس کا میرے ذہن میں آئیڈیا ہے، اگر آپ کے ذہن میں آج کل بہت خوبصورت قسم کی نا پلیٹس ملتی ہیں، جیسے کارو انگریو کرتے ہیں چیزیں، لوگ بہت عجیب و غریب چیزیں لکھ کے اس میں لگاتے ہیں، انگریونگ ہوتی ہے. تو اسی میں سے مجھے کسی اور نے بھی ایک واچ دی تھی، تو اس کے ساتھ اس کے اندر ایک پلیٹ تھی، تو میں نے اس کے اوپر انگریو کروا کے کچھ دعائیں سائڈ ٹیبل کے لیے بنی دی ہوئی ہیں. ہماری چیزیں بامقصد ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ خوبصورت چیزیں، اب آپ کے سائڈ ٹیبل پہ اگر یہ دعا لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے خوبصورت طریقے سے، رات کو آنکھ کھل سکتی ہے نا، کبھی خوف سے، کبھی گھبراہٹ سے، تو آپ ٹیبل ایم چلائیں اور پڑھ لیں. اور اتنا پیار آتا ہے اس وقت اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ قریب ہو تو بندہ اس کے دامن رحمت میں اپنے آپ کو چھپا دے. یقین کریں کہ ہم خدا فراموشی کی جو زندگی بسر کرتے ہیں نا، ہمارے دن جیسے ہوتے ہیں نا، ہماری راتیں بھی ویسی ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اور جب بندہ رات کی تنہائیوں میں العزیز الغفار کہتا ہے نا، تو یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے گناہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیے کہ اللہ چھپا لے. جیسے یہ رات ساری چیزوں کو چھپا رہی ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، چھپا لے. اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں ایسی بن جائیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور اس کو یاد رکھ سکیں کہ وہ کیسا پیارا رب ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح لے کے یا ہاتھ میں کوئی پانی کا کٹورا رکھ کے اور اس میں ہاتھ بھگو کے اور مچھلی کا تصور کر کے پڑھنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ صبح شام کے ذکر کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اللہ کو پکارتے ہی تو ہیں. تضرعاً و خفیہ، کبھی اونچی آواز میں، کبھی آہستہ آواز میں، اور بہت سارے اذکار ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پہ اگر آپ چاہیں گے تو صرف اسی پہ بات کریں گے کہ کیا مسنون اذکار ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن ضرورت بہت ہے اس بات کی. اپنے آپ کو اپنے مالک سے اگر کاٹیں گے نا، سارا دن لوگوں کی تعریفوں میں ہماری زبانیں چلیں گی، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہ دے سکے گا ہمیں. اللہ کی ذات، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے. انہ لا یحب المعتدین، اللہ کو وہ لوگ ناپسند ہیں جو دعا میں حد ادب سے گزر جاتے ہیں. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے ذکر کو ہم نے دیکھا، اب دعا کے اینگل میں بھی دیکھیں گے کہ دعا میں یا ذکر میں حد سے گزرنا کیا ہوتا ہے. اس کے بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب اللہ کو ہی پکارنا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر ہم نے پکارا تو پھر وہ درست طریقہ نہیں ہوگا. آپ کے سامنے رکھتی ہوں کچھ پوائنٹس کی صورت میں، مجھے لگتا ہے کہ بات زیادہ اچھی رہتی ہے. تو نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں کون سے طریقے ایسے ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں ہیں. تقریباً 8 سے 10 پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلی چیز، अब आप देखिए कि दुआ कह लें या जिक्र कहें, दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। कभी हम दुआ के भी वर्ब भी उसकी भी स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे कि दुआएं भी कोई रस्मी दुआएं नहीं है कि जब तक आपने दोनों हाथ जोड़े हुए नहीं है, हाथ ऊपर नहीं किए हुए, आपकी दुआ हो नहीं सकती पूरी। क्योंकि दुआ मांगना भी असल में अल्लाह से ताल्लुक़ ही की एक अलामत है। तो बहरहाल हम यहाँ वो चीज़ें नोट करेंगे कि जो मोतदीन में इंसान को शामिल कर देती हैं। पहली चीज़ ये है कि दुआ में गुलूफ करना, इशार पढ़ना, हम वज़न और पुरतकल्लुफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये मकरूह है। इसकी दलील भी आपको साथ ही लिखाती जाऊंगी। हज़रत इकरमा इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास ने फरमाया, हर जुमे में एक बार लोगों को वाज़ किया करो, इससे ज़्यादा चाहो तो 2 बार, और अगर इससे भी ज़्यादा चाहो तो 3 बार, लेकिन इससे ज़्यादा मर्तबा वाज़ करके लोगों को कुरान से उकताओ नहीं, ना ही ऐसा करो कि लोग अपनी बातों में लगे हों और तुम इन्हें जाकर वाज़ सुनाने लगो। इनकी बातों का सिलसिला मुनक़ते करके इन्हें कुरान से दूर न करो, बल्कि खामोश रहो। जब वो दरख्वास्त करें तो इन्हें आवाज़ सुनाओ, जब तक वो ख्वाहिश रखें। और देखो, दुआ में हम वज़न और पुरतकल्लुफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल करने से परहेज़ करो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे कराम को इससे हमेशा परहेज़ करते देखा है। सही बुखारी की ये रिवायत है। अब आप देखिए कि इससे क्या पता चला कि तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग शेरों में दुआएं पढ़ते हैं। देखिए, बाज़ दफ़ा फिर हम ट्यून्स में खो जाते हैं और असल बात हमारे जहनों में रहती नहीं, जो कि एक मकसद होता है। पसंदीदा अमल नहीं है ये, ठीक है? तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। कोई ऐसा काम जिसमें यानी इंसान अपने आप को गलत रखे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो ये कहा गया कि लोगों को हर रोज़ कुरान ना सुनाओ, तो फिर आपकी क्लास का क्या होगा? आप ही सोचें ज़रा इसका क्या जवाब होगा। नहीं, एक आम लोग होते हैं, एक ख़ास लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको चुना जाना अभी सोचा हुआ, अभी चुनने के रास्ते आसान होने हैं, और कुछ हैं जो चुने जाते हैं। जो लोग कुरान की तरफ आते हैं ना, वो ख़ास लोग होते हैं, तालिबे इल्म। और तालिबे इल्मों को तो 24 घंटे पढ़ाना चाहिए, छोटी छोटी ब्रेकों के साथ, नमाज की और सोने की और खाने की। ये आम लोगों की बात है। और ये जो इसमें बात है ना कि लोग बातें कर रहे हो और तुम कुरान सुनाने लगो, ये बात तो हकीकत में बहुत अहम है और मैं स्ट्रिक्टली इस पे अमल करती हूँ। जब भी किसी ने कोई बात कहनी होती है, पूछते हैं लोग दावतों में, खाने में, कोई आके बैठे, अच्छा इसका बताएं, मैं कहती हूँ नहीं, हम ये क्लास में बात होगी। हर वक्त जो हम बातें सुनाते रहते हैं तो उससे भी बाज़ दफ़ा फिर गड़बड़ होती है। तो बहरहाल एक और रिवायत आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मख़फ़ल ने अपने बेटे को ये दुआ मांगते हुए सुना, और दुआ भी सुनिए क्या थी। कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल क़स्र अल अबयद अन जमीनिल जन्ना इस दखलतुहा। कहते हैं कि ए अल्लाह, इनका बेटा दुआ क्या कर रहा था, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत में दाखिल होते हुए जन्नत के दाईं तरफ सफ़ैद महल का सवाल करता हूँ। यानी पूरा मेन्यू भी बता रहे हैं कि मैं जब जन्नत में दाखिल हूँ, फिर राइट टर्न लूँ, फिर वहाँ सफ़ेद रंग का महल हो। तो ये कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह से सिर्फ जन्नत का सवाल कर, जन्नत की बाकी तमाम नेमतें अज़ खुद इसमें आ जाएंगी। इसी तरह आग से अल्लाह की पनाह मांग, बाकी तमाम अजाबों से भी पनाह में आ जाएगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, बाज़ लोग दुआ करने में ज़्यादती से काम लेंगे। ये इब्ने माजा की रिवायत है। तो लिहाजा पहली बात हमने देख ली कि शेर पढ़ना, पुरतकल्लुफ़ बातें करना, गैर ज़रूरी बातें करना, ये पसंदीदा नहीं है। दूसरी बात जो दुआ के मामले में ज्यादती करना है वो क्या है कि अपने गुनाहों की सज़ा दुनिया में पाने की दुआ करना। बाज़ लोग ये कहते हैं, अच्छा अल्लाह ताला जो भी सज़ा देनी है तो दुनिया में दे दे, आखरत में ना पकड़ना। कतन ना मांगिए, हम में से किस में ताकत है कि अल्लाह के अजाबों को दुनिया में सहे। इसकी दलील हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है कि अल्लाह के नबी ने एक मुसलमान की इयादत की जो बीमारी की वजह से चूज़े की तरह हो गया था। आपने इससे पूछा, क्या तुम अल्लाह से कोई ख़ास दुआ या सवाल किया करते थे? उसने अर्ज़ किया, हाँ मैं कहा करता था, या अल्लाह जो सज़ा तू मुझे आखरत में देने वाला है وہ دنیا ہی میں دے دے، اللہ اکبر، تاکہ میں آخرت میں محفوظ رہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ، تجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ یا فلا فرمایا، تجھ میں اتنی استطاعت کہاں؟ تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یا اللہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی عطا فرما اور آگ سے بچا. اللہم آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار. تو پھر کہتے ہیں حضرت انس کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کو اچھا کر دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تیسری چیز دعا کے معاملے میں زیادتی کرنا کیا ہے؟ کہ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اپنے خادموں اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا. بعض لوگ غصے میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ اپنے ہی لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو، یعنی وہ کسی اور کو تو کیا بد دعا دیں گے، وہ خود اپنے آپ کو ہی دے دیتے ہیں. حضرت جابر سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی جانوں، اپنی اولادوں اور اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکلے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. بعض آپ ذرا اس کی پریکٹیکل چیزیں سوچیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ کس طریقے سے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. غصے میں بچے کو کہا، عام ہمارے ہاں ایک عام گالی، تیرا بیڑا غرق ہو، ہاں تو فلاں کو دیکھے، فلاں کرے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر بعض دفعہ اپنے مال کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. پھر اگلی چیز دعا کے معاملے میں زیادتی کرنا کیا ہے؟ کہ موت کی دعا کرنا. حضرت انس سے ہی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے. اگر موت کی آرزو کیے بغیر چارہ کار کوئی نہ ہو تو یوں کہنا چاہیے، کیا؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اے اللہ، جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اگلی چیز دعاؤں میں زیادتی کرنا، قطع رحمی اور گناہ کی دعا کرنا. یعنی قطع رحمی کے رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کی دعا. مثلا یہ کہنا کہ میرا شوہر تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ ہی دے، میری نندے تو کبھی نہ میرے گھر آئیں. یہ قطع رحمیاں ہو گئی نا. سسرال بھی بیچارہ آپ کا خاندان ہی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ نے اپنے شوہر کو غلط طرف ڈالا یا آپ نے ان کی کوئی بدخواہی کی تو یاد رکھیے کہ وہ بھی پھر دعا کی زیادتی ہوگی. پھر اس کے ساتھ اگلی چیز ہے، اور دونوں کا حوالہ اکٹھا ایک ہی حدیث میں ہمیں ملتا ہے، کہ دعا میں جلدی کرنا، عجلت کرنا، یہ منع ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جو زیادتی پہ ہے. روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا یا جلدی نہیں کرتا. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، یہ جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دعا مانگنے والا کہے، میں نے دعا مانگی، پھر مانگی، لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور اس پر تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے. یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارا یستجاب لی. میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کبھی کسی سے کہتے ہوئے سنا، میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، لو میری اس نے تھوڑی ماننی ہے. استغفر اللہ. کہا جو یہ جملہ بولتا ہے نا، اللہ اس کی ویسے ہی نہیں سنتا. یہ بھی زیادتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. پھر اگلی بات جو دعاؤں میں معتدین میں انسان کو شامل کرتی ہے، کہ دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی، ولی یا بزرگ کو شریک کرنا منع ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من ماتا وہو یدعو من دون اللہ ندن دخل النار. جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرتا تھا دعا میں، وہ آگ میں داخل ہوا. کتنا عام ہے یہ شرک. یہی ہے اصل میں یہاں جو بات، کہ تم شرک کی طرف کیوں جاتے ہو اور اس طرح کے کام کر کے اللہ کو غضب میں لاتے ہو. اسی طرح دعاؤں کے معاملے میں زیادتی کرنا ایک اور ہے، کہ مسنون دعاؤں کے الفاظ میں رد و بدل کر دینا. جو لفظ آپ سے ثابت ہیں یا قرآن پاک کی کچھ آیت دعائیں ہیں، اس کو بدل دینا. بس آپ دیکھیے کہ لوگ ایک دعا ہے، رب بنا تھی نا فی الدنیا حسنتوں و فی الآخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار. اب اتنی بات ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان. نہیں یہ زیادتی ہے اور اس کی دلیل بڑی سٹرونگ ہے. حضرت برا بن عازب تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا, یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا, جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز کی طرح کا وضو کرو, پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو. اور وہ دعا بڑی خوبصورت ہے, آپ کو بھی آنی چاہیے, رات کو سوتے وقت کی دعا ہے. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک ولجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت وان مت من ليلتك فانت على الفطره. یعنی جس نے یہ دعا پڑھ لی, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ حصول ثواب کے شوق اور عذاب کے ڈر سے میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا, اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے اور تیرا سہارا لے لیا, تیرے علاوہ کوئی میری جائے پناہ اور ٹھکانہ نہیں. اے اللہ, میں تیری نازل کردہ کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر کوئی یہ دعا پڑھے اور اسی رات مر جائے تو وہ اسلام پر مرے گا. اس لیے رات کو سوتے وقت آخری کلام اسی دعا کو کرو. اب یہ دعا حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے یاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے دہرائی, جیسے ہم بھی کبھی کوئی بات سن کے کہتے ہیں کہ اچھا میں اس کو دہراتی ہوں. اب ہوا کیا کہ جب یہ اس بات پہ پہنچے نا, جہاں و نبی یہ کلزی ارسلتا, تو کہتے ہیں کہ میں نے بیان کرنے میں بس یہ کہہ دیا و رسولی کا, یعنی نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کیا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو و نبی یو کلزی ارسلتا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنے چینجز کرتے ہیں. میرا علیہ اس حدیث کو تو ہائی لائٹ کر کے, بلکہ میں نے کسی جگہ دیکھا بھی تھا, اس کا ہینڈ آؤٹ بنا کے لوگوں نے دیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ دعا یاد کیجئے. ابھی میں جب آپ کو پچھلی دعا سنا رہی تھی رات کی کروٹ کی, تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, تو پھر میں نے طوالت کے ڈر سے نہ بتائی اور الحمدللہ وہ حدیث یہاں آ گئی. بڑی پیاری دعا, یقین کرے فوست عمری لائک, ایسے لگتا ہے. اور انسان تھکا ہوا بھی بڑا ہوتا ہے نا, دن میں بہت سارے کام جو ہوتے ہیں جو کرنے تھے وہ نہیں ہو پاتے, تو پھر انسان کہتا ہے اللہ میں نے سب تیرے اوپر چھوڑ دیا, بس میں تو تیرے جو کر سکی تھی کر لیا. یقین کریں اتنا سکون ملے گا آپ کو, اتنی خوشی ہوگی, اور پھر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کریں گے, اور آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی. تو لہٰذا انہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سنت سے آگے بڑھ جائیں گے. یہ ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے. ابو یالہ نے ایک روایت حضرت سعد سے روایت کی, اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو دعا میں حدود سنت سے تجاوز کریں گے. آدمی کے لیے اتنا کہنا کافی ہے, اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اس قول اور عمل کا جو جنت کے قریب کر دے خواستگار ہوں, اور دوزخ اور دوزخ کے قریب لے جانے والے قول اور عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ابو یالہ نے کہا آدمی کے لیے اتنا کہنا کافی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یہ کہہ دو اللہ جنت کے قریب کرنے والے کام کروا لے اور جہنم سے دور کرنے والی باتیں کروا لے. لیکن عموماً یہ مشکل لگتا ہے نا, عمل کی بات تو ہمیں واقعی مشکل لگتی ہے. اسی طرح یہ المعتدین کے لفظ کو کچھ مفسرین نے کیسے سمجھا. عطیہ ایک مفسر ہے, کہتے ہیں المعتدین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ناجائز طور پر مسلمانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. مثلا یوں کہتے ہیں اے اللہ ان پر لعنت بھیج, اور ایسی بد دعائیں کرنے میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں. ابن جریج کہتے ہیں اعتدا سے مراد ہے چیخ چیخ کر دعا کرنا, جس کی ممانعت اس فرمان رسول میں آئی ہے. کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اوپر نرمی اختیار کرو, تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے اور نہ کسی غیر حاضر کو. اسی طرح ایک اور مفسر ہیں ثناء اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اعتداء سے مراد حد شریعت سے تجاوز کرنا ہے, اور اس میں پھر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے نام لینا، یہ بھی آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے نام لینا جو قرآن و سنت میں نہیں، مثلا بھگوان، پرماتما، ایشور اور کچھ ایسے کرنا. اسی طرح ایک اور چیز بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بھی بعض لوگ بہت مختلف نام لگاتے ہیں. مثلا جیسے ایک نام میں نے سنا عبد الدائم، دائم والے کا بندہ. دائم کون ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے جو نام آ گئے ہیں نا صحیح روایت سے، بس وہی نام ہے. اب ہم کہیں کہ چونکہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو ہم اس کو دائم کہہ سکتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے. فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دنیا میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو. پھر آگے دعا کی بات شروع ہو گئی، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور امید اور خوف کی حالت میں اس کو پکارو. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ دعا کے آداب بتائے جا رہے تھے، پیچھے دو باتیں تضرع اور خفیہ کی بات تھی، آگے پھر دو باتیں آ گئیں خوف اور طمع کے ساتھ پکارو، چار باتیں. بیچ میں ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها کا آنا کیا بتاتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ دعا کے ذکر میں بیچ میں فساد اور اصلاح کی جو بات ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض گناہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور حقیقت ہے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، شریعت واضح کر دی، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی دعوت دی، اب جو بندہ نبیوں کے ذریعے سے قائم کیے ہوئے معاشروں میں گناہوں کا، معصیت کا، کفر کا، بغاوت کا فساد پیدا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا. عطیہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا اور تمہارے گناہوں کے سبب کھیتی کو تباہ کر دے گا، اس طرح زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا یہاں دیکھیں گے ہم اس دعا کے ٹاپک کو تو ہم نے دیکھ ہی لیا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ خوف کے ساتھ بھی لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور تما سے. کس چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ کہ کہیں میری دعا قبولیت سے ہٹ نہ جائے. اور کس چیز کی تما ہونی چاہیے؟ کیا میرا اللہ میری ضرور سنے گا. اور یہی دو چیزیں ایمان کی نشانی بھی ہیں. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے. اس کو انشاءاللہ سورۃ سجدہ میں ہم دیکھیں گے تفصیل سے. یہاں دعا کے معاملے میں یہ ذہن میں رکھے کہ انسان کو ہر وقت اس کا فکر ہے کہ میرے عمل بڑے برے ہیں، کہیں اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو ریجیکٹ نہ کر دے. اور بعض دفعہ اللہ کی رحمت پہ خیال آتے ہوئے انسان اس کو نیکی کی طرف بھی سوچے کہ نہیں، میرا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تمثیل یعنی مثال کے طور پر ذکر بیان فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، پرا گندا بال ہیں، چہرے پہ غبار پڑی ہوئی ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، میرے رب، اے میرے رب، مگر اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی پرورش کی حرام سے ہے، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز اگر شامل ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی انسان کے دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. امام احمد عبداللہ بن عمر سے ایک روایت لاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دل ظروف ہیں، یعنی برتن کی طرح، ظرف کی جمع ہے نا زوئے سے، توئے زوئے، بعض بعض سے زیادہ سمانے والے ہیں. لوگوں، اللہ سے دعا کرتے وقت یقین رکھا کرو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے توجہ دل سطحی طور پر کرتا ہے. اسی طرح ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ دعا ہے. تو لہٰذا دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو جبکہ تم اس سے قبولیت کا یقین رکھتے ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا یقیناً قبول ہوگی، یہ بھی دعا میں ایک اضافہ ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طرح کسی دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، یہ بھی دعاؤں میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً ایسی ہی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، گناہ گار کرتے ہیں لوگوں کو بھی، یہ کہہ کہ آپ کی تو دعا ضرور قبول ہوگی، آپ تو بڑے نیک ہیں، کس کو کیا پتہ ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ پھر انشاءاللہ اس پہ ہم دعا کے موضوع پہ، جیسا کہ پہلے بھی کہا اور آپ کو یاد ہوگا دوسرے پارے میں بھی ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے، تو وہ لیکچر بھی کسی وقت سنایا جا سکتا ہے، اس میں ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ پھر فرمایا، اب اس میں یہ جو بات ہے نا، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اس کے اوپر تفصیل اصل میں اگلے رکوع میں آ رہی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ معاشرے سوسائٹیز جو ہیں وہ، ان کی ابتدا توحید سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توحید کو قائم کیا، انبیاء کو بھیجا، لیکن قوموں نے اس کا رخ بدل دیا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات اگلے رکوع کے آغاز میں کریں گے، پھر وہاں آپ اس کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے احسان کے درجے پہ جانا پڑتا ہے، اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے محسن ہونا، اور پھر ایسے بندے کے ہر کام کے اندر حسن آنے لگتا ہے، خوبصورتی سے وہ کام کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں کر دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید تو بہت رکھتے ہیں، لیکن محسنین کے درجے پہ اگر وہ نہیں فائز ہوتے تو پھر وہ اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ نہیں پائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ کی کچھ اور قدرتوں کا ذکر ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ رکوع کی پہلی آیت سے ہی جو بات شروع ہوئی تھی، اب اس کا ذکر آگے مزید بڑھا دیا گیا۔ پیچھے بگاڑ کی باتیں کر دیں، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو دعاؤں میں زیادتی نہ کرو، زمین کے نظام کو اصلاح کے بعد بگاڑو نہیں، اور اس بگاڑ میں پھر ذہنی فساد، نسلی تعصب، اخلاقی بگاڑ، وہ تمام چیزیں آنے لگتی ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ کے نظام کو انٹرپٹ نہ کرو، جو تمہیں وہ جینے کا انداز بتاتا ہے اس طرح رکھو، اور دیکھو یہ کائنات اس رب کی کتنی بات مانتی ہے۔ جیسے رات اور دن اپنے آنے اور جانے میں کمی بیشی نہیں کرتے، اسی طرح سے اب ایک اور مخلوق کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہیں؟ ہوائیں۔ کتنی تیز، کتنی بڑی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے وہ کیسے چلتی ہیں، اس کا ذکر فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ ریاح جمع ہے ریح کی، اچھی ہواؤں کے لیے آتا ہے عموماً۔ ہوائیں عربی میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ریح اور ایک ریاح۔ تو اچھی ہواؤں کے لیے جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ آتا ہے تو وہ ریاح کا لفظ ہوتا ہے۔ بشرم، خوشخبری دینے والی، یہ بشرا جو ہے یہ ریاح کی صفت بتائی جا رہی ہے، یعنی یہ ہواؤں کی خوبی ہے کہ وہ خوشخبریاں لاتی ہیں۔ بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے، رحمت سے یہاں مراد بارش ہے، یا وہ ہوا جو مشرق سے چلتی ہے، یہاں اشارہ ہے ان ہواؤں کی طرف جو بارش سے پہلے چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوشخبری لانے والی، کس بات کی؟ کہ اب بارش برسے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کی بھیجی ہوئی راحت ہے، یہ رحمت کو بھی لاتی ہے اور عذاب کو بھی لاتی ہے، اس کو برا نہ کہو، اور اللہ سے اس کی خیر کو طلب کرو، اور اس کی خرابی سے اللہ کی بنا کے خواستگار رہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور ابو داؤد، حاکم، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں اس کے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کو چلتا دیکھ کے مانگا کرتے تھے۔ آج تو لگتا ہے کہ برا سبق ہی دعاؤں والا ہو گیا۔ ہمارے پاس بھی تو ہوائیں چلتی ہیں، بلکہ تھنڈر سٹورمز تک آتے ہیں، ہریکینز تک آتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے وقت میں کیا دعا مانگیں۔ تو نوٹ کیجئے گا، دو دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہواؤں کے چلتے وقت پڑھتے تھے۔ پہلی دعا اللہم انی اسألوکا خیرہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ابو داؤد میں جلد 4 پیج 326 پہ اور ابن ماجہ کی دوسری جلد پیج 228 پہ اور صحیح ابن ماجہ کی جلد 2 پیج 305 پہ ہے۔ اللہم انی اسألوکا خیرہا وعوذ بک من شرہا۔ آسان دعا ہے، ہا کی جگہ یہاں ہوا ہے، یعنی ہوا کے لیے یہ بات ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا آپ سے ثابت ہے کہ آپ دعاؤں کے جب تیز ہوا چلتی تو پڑھتے، اللہم انی اسألوکا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیرہا اس کی خیر کا، یعنی اس ہوا کی، وخیر ما فیہا اور اس کی خیر جو اس میں ہے، یعنی یہ ہوا جو اپنے ساتھ جو لا رہی ہے اس کی بھی خیر چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا اور اس کے شر سے جو اس ہوا کے اندر موجود ہے، مَا اُرْسِلْتَ بِهِ جو جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی 899 نمبر کی روایت ہے۔ اللہم انی اسألوکا خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہی۔ اب دیکھیے کہ ہم ہواؤں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا ہوا کو دیکھ کے، جب بادل آ رہے ہوتے تو خوف میں آ جاتے کہ کہیں یہ قوم عاد کے اوپر جو بھیجی گئی ہوا تھی وہی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی توفیق دے کہ ہم ہر موقع کی دعاؤں کو یاد کریں۔ اور یہ بھی حسن المسلم میں دعائیں موجود ہیں، غالباً 138 پیج ہے۔ انشاءاللہ آپ تجوید کی ٹیچر یہاں اگر ہیں تو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں کے اب یہ بک شروع کی جائے، اور آپ لوگوں میں سے جس کے پاس یہ بک نہیں اس کو حاصل کر لیں۔ یقین کریں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بک آپ کو اپنی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہوگی۔ آپ والٹ ہاتھ میں لیں نہ لیں، لیکن آپ اس بک کو ضرور لیں گے۔ اتنی اس میں زندگی بخشنے والی دعائیں، میں تو یہی کہوں گی، مایوسیوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، صبح و شام، رات دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ اس کتاب کی ضرورت اپنی زندگی میں محسوس نہ کریں۔ تو لہٰذا سبق کی طرف دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بناتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک دم گرمی تھی اور بارش ہو جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن بہت گرمی کا موسم اور ایک دم ہوا آتی ہے تو امید لگ جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی۔ اور یہ ہوائیں آتی کیوں ہیں کہ بادل ورنہ تو سمندروں کے اوپر ہی برس جائیں۔ اللہ کی رحمت تو دیکھیے کہ یہ بادل جو سمندروں کے اوپر بنتے ہیں پھر ہواؤں کے ذریعے اس کو کہاں لے جایا جاتا ہے، حتی اذا، اور یہاں تک کہ جب کہ اقلت صحابا ثقالا، جب یہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ اقلت اصل میں قاف لام لام سے، تا اس میں تانیث کی ہے یعنی مؤنث کی ہے، ہوائیں مؤنث کے لیے آتی ہیں، اسی لیے یہاں ہواؤں کو اٹھا لانے سے، یعنی کسی چیز کو اٹھانے والا اس کو قلیل سمجھتا ہے، اور ثقالاً پانی کی وجہ سے بھوجل، یہ ثقیل کی جمع ہے، اور صحاب یہاں صحائب کے معنوں میں ہے، اٹھانے والا، مراد ہے بادل۔ اشارہ ہے اس خوبصورت منظر کی طرف کہ جو سمندروں پہ جب بادل بنتے ہیں تو ہوائیں ان کو لے کے خشک علاقوں میں جاتی ہیں اور پھر وہاں برستے ہیں۔ لبلد میت فانزلنا به الماء، تاکہ اس کے ذریعے پانی کو ہم نازل کریں، فاخرجنا به من کل ثمرات، پھر اسی طرح ہم ہر طرح کے پھلوں کو پیدا کرتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون، اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے شاید کہ تم سمجھو۔ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ادھر، ذرا سوچئے، بڑی پیاری مثال ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ آیا۔ پیچھے کیا بات تھی؟ دعاؤں کی بات، لا تفسد فی الارض بعد اصلاحها، اب یہاں بارش اور ہواؤں کی بات آ گئی، آگے انبیاء کرام کی باتیں ہیں، اگلی آیت میں دیکھیں گے زمین کے دو قسموں کی باتیں، اصل میں یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے دو باتوں کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ نخرج الموتا، جس طرح آج ہوائیں چلتی ہیں اور زمین کے اوپر وہ بارش کی صورت میں برستی ہیں، تو اس کے بعد زمین کے اندر سے بیج جو ہے وہ پودوں کی صورت میں نکل کے پھل دیتے ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے بھی ایک بارش ہوگی اور مردے زمین سے نکلیں گے. اس کے بارے میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب سب لوگ اول سور پھونکنے سے مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی برسائے گا جس کا نام آب حیات ہوگا، جیسے مردوں کی منی، یعنی جو مردوں کا نطفہ ہوتا ہے. اس بارش سے لوگ قبروں کے اندر کھیتی کی طرح اگیں گے. جب جسموں کی تکمیل ہو جائے گی تو ان کے اندر روح پھونک دے گا، پھر ان پر ایک نیند طاری کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ قبروں سے اٹھیں گے. اس وقت سروں اور آنکھوں میں ان کو نیند کا اثر محسوس ہو رہا ہوگا اور وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہم کو خوابگاہ سے یا خواب سے کس نے اٹھا دیا. سورہ یاسین میں آپ پڑھیں گے، مم بعثنا من مرقدنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوگی اور لوگ کھیتیوں کی طرح اگیں گے. میں سوچتی ہوں ہمارے ساتھ پتہ نہیں ابھی کیا کچھ مرحلے پیش آنے والے ہیں اور ہم کتنا تھوڑا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، دونوں مرتبہ سور پھونکنے کی درمیانی مدت 40 ہوگی. لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، مجھے اس کا انکار ہے. لوگوں نے کہا، تو کیا 40 مہینے کی؟ فرمایا، مجھے اس سے بھی انکار ہے. کہا، کیا 40 سال کی؟ فرمایا، میں یہ بھی نہیں کہتا. یعنی اللہ کے نبی نے بس 40 بولا، نہ دن مہینے برس کچھ نہیں بولے. کتنی احتیاط تھی حدیث کے نقل کرنے میں، ہم خود ہی لگا نہیں نہیں 40 دن ہوں گے. اچھا بعض لوگ خود ہی بولتے رہتے ہیں کہ ان سے کہے نہ کہے دوسرے سے بھی کوئی بات پوچھے تو وہ فوراً اسی بات کو لینے لگتے ہیں، ہاں ہاں 40 دن ہی ہوں گے اور اتنا اس سے زیادہ اور کیا ہوگی. یعنی پھر ساتھ ہی ساتھ عقل کے گھوڑے بھی دوڑانے لگتے ہیں اور غلط سے غلط چیزوں کو عام کرنے لگتے ہیں. کہا نہیں بس 40. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے انسان سبزی کی طرح اگیں گے. انسان کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، صرف ایک ہڈی رہ جاتی ہے جو کمر کا مہرہ ہے. اسی سے قیامت کے دن تمام اعضاء اور اجزاء جوڑے جائیں گے. اللہ اکبر. اور ابو داؤد نے ایک روایت حضرت انس سے نقل کی ہے جس میں دونوں مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کی مدت 40 سال کی ہوگی اور اسی میں اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. ابن ابی حاتم ابن عباس کا بیان نقل کرتے ہیں کہ دونوں مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان جو 40 ہوں گی، اس کے دوران عرش کے نیچے سے پانی کا ایک نالہ جاری ہوگا، یعنی بارش ہوگی، جس سے انسان، چوپائے اور پرندوں کا ہر فنا شدہ حصہ، اس کا جسم اگ آئے گا. اگر پہلے کسی نے ان کو دیکھا ہوگا تو اگنے کے بعد دیکھ کر پہچان لے گا. پھر روحوں کو چھوڑ کر جسموں سے ان کا جوڑ لگایا جائے گا. اور آیت و اذن نفوس زوجت کا یہی معنی ہے، 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گے. اور اسی طرح کی اور روایات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں آئیں گی. تو پہلی بات ان ہواؤں اور بارش کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کل مردوں کو زندہ کرے گا. لیکن ایک اور خوبصورت بات لعلہ کو تذکرون کے اوپر اگر ہم غور کرنا چاہیں یا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان پہ توجہ کرو، غور کرو، تو آپ دیکھیے کہ ہواؤں کا اور بادل کا اور بارش کا ہماری زندگیوں سے کیسے تعلق ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک جگہ بادل بنتے ہیں، سمندر ہے نا، نیچے پانی کا سمندر ہے، پھر اس کے اوپر پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، اب وہاں بادل اوپر جمع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ ہوائیں آتی ہیں، پھر ان پانی کو لے کے دوسرے حصوں میں جا رہی ہیں نا، تصور میں لائیں آپ، اور جہاں خشکی ہے وہاں برستی ہیں. اسی طرح ایک بارش وحی کی بارش ہے. مکہ میں قرآن پاک نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک سمندر تھے، تصور میں کر لیجئے، علم کا سمندر تھے آپ. صحابہ کرام وہاں آپ کے اس سمندر سے علم کی یا وحی کے پانی کو جذب کرنے والے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب وہ وحی انہوں نے جذب کی تو وہ ایک کلاؤڈ کی شکل میں بن گیا نا، کہ جس اب عمل کرنے لگے. پھر اس کے بعد اسائے خون اور اسائے ہاتھ، سورة توبہ میں آپ پڑھیں گے ایمان والوں کی دو صفات ہیں کہ وہ گردشیں کرتے ہیں جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی آخری وصیتیں جو تھی حجت الوداع کے موقع پہ کہ اب ہر غائب کو ہر حاضر جو ہے غائب تک پہنچا دے, تو لوگ وہ مکہ سے سمندر کے پانی کو لے اور چاروں طرف علم کی ہوائیں چلیں, لوگ ایران عراق شام مصر سب جگہ پہنچے اور علم برسا. آج بھی فطرت کا یہ قانون موجود ہے, علم کا سورس ایک سمندر ایک جگہ پہ ہوتا ہے, پھر وہاں سے کچھ لوگ پانی پیتے ہیں اور اس پانی کو لے کے پھر دنیا کے کونے کونے میں بکھر جاتے ہیں. اور آج کے دور کا آپ دیکھیے کہ یہ جو نیٹ سسٹم ہے یہ کیا ہے, کیا یہ وہی ہواؤں کی طرح علم کی بولی ہوئی ایک بات کو ساری دنیا میں نہیں پھیلا دیتا؟ اب کہاں کہاں علم کی باتیں جانے لگیں جہاں کئی کئی سالوں سے لوگ ترس رہے تھے کہ وہاں کوئی بات بتانے والا تو آئے. بلد میت, نہ جانے آج کتنے مردہ شہر ہماری توجہ کے منتظر ہیں کہ ہم بھی علم کی کچھ ہوائیں ان تک پہنچا دیں تاکہ وہاں سے فاخرجنا بھی من کل الثمرات, پھل اگے, عمل کے پھل, نیکیوں کے پھل اگے. کیا آپ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہیں گے؟ ہر بندہ, اب دیکھیے ہوا نے کچھ نہیں کیا, صرف لے کے جا رہی ہے ادھر ادھر, نہ اس نے پانی بنایا نہ اس نے ویپوریٹ کرایا. کچھ لوگوں کا کام صرف بات پہنچا دینا ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں. ہوا کے مجھے تو بادل بنانے ہی نہیں آتے, اور میرے بنائے ہوئے بادلوں سے پتہ نہیں پانی نکلے گا بھی نہیں. کوئی بات نہیں, تم ہوا بن کے بکھر جاؤ. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے بتائیں, ہمیں بتانا نہیں آتا, ہمیں کہنا نہیں آتا. تو کیا ہوا, ہم ہوائیں بن جائیں کہیں لہروں کے جوش پہ دوش پہ, اور کہیں آپ دیکھیے کہ سیٹلائٹس کے ذریعے, کہیں میڈیا کے ذریعے, یعنی جہاں تک ہم علم کی باتیں پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا اس میں حصہ آئے گا. اللہ نے بادلوں کا ذکر کرتے ہوئے سمندر کی بات نہیں کی, پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے بہت کم ذکر ہے کہ سمندر بادلوں کو بنانے میں کام کرتے ہیں. جہاں بات آتی ہے ہواؤں کی بات آتی ہے, کیونکہ سمندر کتنا ہی پانی کیوں نہ جمع کر لے, اگر ہوائیں نہیں آئیں گی تو وہ سمندر بلد میت تک نہیں پہنچے گا, مردہ زمینوں تک وہ نہیں پہنچے گا. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی قدرت کو پہچانے, اپنی طاقت کو پہچانے. کچھ ہوائیں مشرق میں چل سکتی ہیں, کچھ مغرب میں چل سکتی ہیں, کچھ جنوب میں, کچھ کہاں کہاں, ہر ایک دیکھے. اب دیکھیے کہ ہوا کی ایک خوبی ہوتی ہے, تنگ سوراخوں میں بھی پہنچ جاتی ہے, کہیں کچھ اور نہ بھی پہنچے وہاں ہوا ضرور پہنچتی ہے. بعض آپ دیکھیے پانی وہاں نہیں پہنچتا جہاں ہوا پہنچتی ہے. کبھی آپ کے دروازے میں چھوٹی سی درز ہو نا, تو جب بارش کے ساتھ ہوا بھی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی پانی کے چھینٹے آتے ہیں. تو کیا پتہ کہیں چھپی ہوئی کونے درزیں, ہمارے رشتہ دار, ہمارے ساتھی, ہمارے احباب, وہ جگہیں جہاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ وہاں وہی کا علم پہنچے, کیا ہماری چھوٹی سی کوشش سے نہیں پہنچ سکتا؟ اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں لوگ کیسے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ابھی یاد آگے اس بات کو کرتے ہوئے, بڑی انیوژل جگہوں سے بعض دفعہ میسیجز آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ لوگ وہاں سے سن رہے ہیں, تو میں حیران ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا آپ کو کون کس نے بتایا نا, جیسے کسی سکن کنٹری میں تھے تو وہاں ابھی تک میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی بھی وہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے ہوگا ریگولر, لیکن کسی کا فون آیا تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا, تو انہوں نے کسی کا نام لیا آپ ہی لوگوں میں سے, تو میں نے کہا اچھا انہوں نے اپنا وہاں اکاؤنٹ کھول لیا. کہہ رہی ہاں انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے بھی ایک اور جگہ کیا, پھر ایک اور جگہ فون آیا. اسی طرح دو تین دن پہلے کی بات ہے, ایک میسیج آیا میری اسکرین پہ, تو خیر وہ شیئر روم میں مائک لینا چاہ رہے تھے, ان کو ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ملی, تو انہوں نے مجھے پی ایم کیا کہ میں جسٹ آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو اور میں نے شکریہ ادا کرنا ہے. تو میں نے پھر اس کو جواب میں دے دیا کہ بھائی آپ نہیں لے سکتی ہیں, آپ جو بھی یہاں لے کے. تو آپ کو پتا کہ وہ کہاں سے تھے؟ سوڈان سے. اللہ اکبر, نہ ہم نے دیکھا نہ جانا, اور شاید کبھی جائیں بھی کہاں, لیکن اللہ کیسے ہواؤں کو پھیلاتا ہے اور کہاں سے بات کہاں جاتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے کبھی محروم لوگوں میں نہ رہیں, اپنا حصہ ڈال دیں اس سے پہلے کہ قبروں کی مٹی میں سو جائیں. اپنے آپ کو بارشوں اور ہواؤں کی طرح انسانیت کے ماحول کو بدلنے میں حصے دار بنا لیں. اب دیکھیے کہ ہوا اور بارش کیسے ماحول کو بدلاتی ہے نا, جتنی بارش اور ہوا آئے گی اتنا تعفن بگڑے گا نا. آج ہم بات تو بڑی کرتے ہیں کہ زمین میں فساد ہے, بگاڑ ہے, ذہن بگڑ گئے, سوچیں بگڑ گئیں, اخلاق بگڑ گئے, نسلیں بگڑ گئیں. ہاں اب آپ کو یہ فرق سمجھ آئے گا جو پچھلی آیت کا یہاں تھا. تو ہم ہوا بن جائیں, कहीं बदबू होती, आप तेज़ हवा चलाएं वह बदबू उड़ जाएगी। दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, हवा छोड़ो, पंखे खोल दो, बदबू चली जाएगी। असल बात यह कि अंधेरों से और गंदगियों से और फसाद से लड़ना नहीं, बल्कि उसको दूर करना है, हवा बनना है। इंशाल्लाह अपने लिए बड़ी प्यारी सी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी एक छोटी सी हवा तो बना दे, फिर बाद में बड़ी भी बन जाऊंगी। और बाज़ तो बड़ी दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह मुझे तो वो ऐसी हवा बना के जो खैर की हवा हो। देखिए कि हवा बजाते खुद हवा कभी खैर की बनती है, कभी शर की बनती है। बाज़ लोग एक जुमला बोलते हैं रात को, सारे शहरों में लोग बोलते हैं, वो बुरी हवाएं फैला रहे हैं, वो शर की हवाएं फैला रहे हैं, वो लोगों इंसानियत का सुकून लूट रहे हैं, वो लोगों के अखलाक बिगाड़ रहे हैं। क्या हम खैर की हवा नहीं बनेंगे? क्या हमें इस काम में अपना हिस्सा नहीं डालना? क्या हमारी वजह से इंसानियत के अगर कुछ दुख दर्द दूर हो जाएं तो क्या हम खुश नहीं होंगे? वो एक शेर भी है कि माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके हम, कांटे तो हटा दिए जिधर से गुजरे हम। तो यही पैगाम है, अपनी बसात और इस्तेताद के मुताबिक हम अल्लाह के कलाम की खिदमत का फरीज़ा अदा करते जाएंगे इंशाल्लाह। और जब ये हवाएं चलेंगी ना दीन की, फिर इस्लाम फैलेगा। वही मीडिया और वही नेट और वो तमाम मीन्स जो हैं जो गंदी हवाओं को फैला रहे हैं ना, वहाँ से इंशाल्लाह खैर फैलेगी, फिर लोगों को पता चलेगा। एक और शेर भी सुन लें, क्यों ना मुमताज़ होता इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। अदियान भी हो सकता है लेकिन ये दीनों ही लिखा है। क्यों न मुमताज़ होता इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। इसलिए शायद वो दीनों में है। किताबे हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हुई कौमों की तकदीर देखी। आपने देखी किसी की तकदीर बदलती हुई? मैंने तो बहुत सारों की देखी। लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत पालो। और अगली आयत तो बड़ी प्यारी है, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिकौमी यशकुरून। और जो साफ़ सुथरी ज़मीन होती है, इसकी पैदावार इसके रब के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ज़मीन ख़राब है उसका सब्ज़ा नहीं निकलता, और अगर निकले भी तो थोड़ा सा। इसी तरह हम दलाइल को तरह तरह से इन लोगों के लिए बयान करते हैं जो क़दर करते हैं। सुभान अल्लाह, कैसे कायनात के हमें अल्लाह ताला हम मिसल करना चाहता है। हवाओं की बात, ज़मीनों की बात, अल्लाह करे कि हमने ये कलाम, अब तो क्या होगा, हमारा वक्त तो गुज़र गया। वो लोग जो इस कलाम के बग़ैर जी रहे हैं और दुनिया की सैर व तफरीह को जाते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर इस समर में अगर आप कोई ट्रिप बना सके ना, किसी ज़मीन के ऐसे टुकड़े का जहाँ पहाड़ भी हों, कुछ हवाएँ भी हों, कुछ समंदर भी हो, कोई फॉल्स भी हो, तो आप फिर देखिए इन चीज़ों की रोशनी में अल्लाह हमें क्या सिखा रहा है। बज़ाहिर ये कायनात की आयतें हैं, हम कहते हैं इनसे आगे गुज़रो, ये तो बहुत आसान आयतें हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ नहीं आगे जाने देता ना। नुसर्रिफुल आयाति लिकौमी यशकुरून, ये शुक्र वाली कौम की बात क्यों आ गई बलदु तय्यिब और उसकी नबातात के बारे में? पीछे वाली आयतों ही के साथ ताल्लुक़ है। पीछे हमने देखा कि हवाएं थी ना, हवा बादलों को लेके चली और बलदिन मैयत आ गया। वहाँ अगर आप हाईलाइट कर सकें तो पिछली आयत में हमने देखा था कि बलदिन मैयतिन मुर्दा शहर थे, अब यहाँ आ गया बलदु तय्यिब, अच्छी मिट्टी वाली ज़मीन। और भी इज़्नी रब्बी ही, यानी अल्लाह की मशीयत और उसकी तौफीक से ऐसा हुआ। आगे आ रहा है वल्लज़ी खबूसा, खबूसा यहाँ जो है ये बलदु तय्यिब की अपोज़िट पे आ रहा है, बुरी ज़मीन जिसमें शोर हो, जिसमें कल्टीवेशन ना हो सके, फर्टाइल ना हो। और नकीदा कहते हैं कलील और गैर मुफीद को, अताउ मनकूत यानी बहुत थोड़ी अता, कलील अता। عربی میں کہتے ہیں نقدہ عیشہم، ان کی زندگی سخت اور تنگ ہو گئی. اسی طرح عربی میں بولتے ہیں نقد البئر، کنویں کا پانی کم ہو گیا. اسی طرح نقدہ زیدہ حاجتہ، زید نے اس کی حاجت پوری نہیں کی، اس کو منع کر دیا. اسی طرح عربی میں رجل نقد کہتے ہیں بد نصیب شخص کو، منحوس تنگ دست کو. یشکرون، وہ قوم جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر تھا اور اس کی رحمت کا ذکر تھا. اس آیت میں بتا دیا کہ گو کہ اللہ کی رحمت عام ہے، ہوائیں ہر ایک کے پاس چلتی ہیں، وہ دنیا میں چلنے والی ہوائیں ہوں اور بارش کے پانی کو لے کے جانے والی ہوں، یا پھر وہ علم وحی کے پانی کو لے کے چلنے والی کوششیں ہوں، لیکن ان سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو بلد الطیب ہو، جس کے دل کی زمین پاکیزہ ہوگی، قبولیت کا مادہ ہو. جس کے اندر قبولیت کی کمی ہوتی ہے، اس کے اندر قابلیت کی کمی ہو جاتی ہے. اور جہاں بھی قابلیت کی کمی ہے نا، اصل میں قبولیت میں کمی ہے. بارش ایک ہی ہے، ہر جگہ ایک جیسی برستی ہے، لیکن کچھ زمینیں اس کو زیادہ جذب کر لیتی ہیں اور کچھ اس کو کم جذب کرتی ہیں. بڑی خوبصورت روایت اللہ کے نبی کی صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم عطا فرما کر مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین کے کسی اچھے ٹکڑے پر برستی ہے، تو وہ خطہ اس کو قبول کر لیتا ہے جس سے سبزہ اور چارہ خوب پیدا ہوتا ہے، اور کسی خشک بنجر خطے پر برستی ہے تو وہ بھی اپنے اندر پانی کو کچھ روک لیتا ہے مگر پی نہیں سکتا، اس لیے اس میں سبزہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اس کو پیتے، جانوروں کو پلاتے اور کھیتیوں کو سینچتے ہیں. ایک تیسرے ٹکڑے پر برستی ہے جو چٹیل سخت ہموار میدان ہوتا ہے، وہ نہ تو اپنے احاطے میں پانی کو روکتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ ہو، نہ خود پیتا ہے کہ سبزہ پیدا ہو. پس یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، میری لائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں. اور ان لوگوں کی جو میرے پیغام کی طرف قطن التفات نہیں کرتے، یعنی توجہ نہیں کرتے، اور اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں. یعنی دل زمین کی طرح، کچھ زمینیں جذب کرتی ہیں تو سبزہ بھی اگتا ہے اور پانی روکتی ہیں تو لوگ بھی پیتے ہیں. کچھ صرف پانی روکتی ہیں جس کو لوگ پیتے ہیں، سبزہ نہیں اگتا، اور کچھ نہ روکتی ہیں اور نہ اسے سبزہ نکالتا ہے. چٹیل، جیسے آئے تھے ویسے گئے. قرآن کی بارش میں روز بھیگتے تھے، لیکن جب اٹھ کے وہاں سے نکلے تو ڈس سے مس نہ ہوئے. کچھ عمل نہیں بدلا، کچھ دل نہیں بدلا، کچھ عقیدے نہیں بدلے. ہر ایک اپنے آپ کو سوچے کہ میں خبوصہ میں ہوں یا طیب میں ہوں. پیغام تو ہر ایک کے لیے ایک ہی جیسا برستا ہے، یہ نہیں کہ کچھ کو زیادہ بتایا جائے اور کچھ کو کم، لیکن عمل کے اعتبار سے لوگ مختلف ہوتے ہیں. ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ عمل کے اندر فرق کیوں ہو جاتے ہیں، ان کی عمل بدلتے کیوں ہیں؟ کیوں ایک ابو بکر صدیق صدیقیت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے اور ایک جو کل تک حشام تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمتوں کا باپ، اس کو لوگ ابو جہل کے نام سے پہچاننے لگتے ہیں؟ ابو جہل نام نہیں تھا اس کا، کنیت پڑ گئی. پہلے حکمتوں کا باپ تھا، پھر جہالت کا باپ ہوا. بارش تو اس کے ارد گرد بھی برسی تھی لیکن دل مردہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی، بلد الطیب سے مراد اچھے فہم رکھنے والا انسان، اور بلد الخبیث کن ذہن، نصیحت کو قبول کرنے والا دل نہیں. پہلا دل مومن کا دل، دوسرا دل منافق کا دل. پہلا پاکیزہ انسان، دوسرا ناپاک انسان. اور جو مومن ہوتا ہے نا، پاکیزہ سوچ رکھنے والا، وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کا دل تو لپکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ تو اللہ کے کلام کی آیتوں کو سن کر ایمان کو بڑھاتا ہے اور عمل میں پختہ ہونے لگتا ہے، اور اس کے برعکس جو دوسرا کھردرے دل والا، وہ بارش کو قبول ہی نہیں کرے، کرے گا بھی تو برائے نام، اور کچھ پیداوار بھی ہوئی تو نکمی۔ یہ جو لفظ ہے نا نکیدہ، یہ جھاڑ پھونک ہے۔ ذرا اپنی زندگیوں کی جھاڑ پھونک کو تو دیکھیں، جڑی بوٹیاں کیا کیا اگی ہوئی ہیں انسانیت کے پاس۔ آج کتنوں کے پاس فصل دینے والے پھل اگ رہے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک درخت کل پھل کو لے کے آئے گا، اور کتنے ہیں جو صرف جھاڑ چھنکار میں پھنسے ہوئے ہیں، بیکار باتیں، لغویات باتیں، کپڑوں کی باتیں، جوتوں کی باتیں، دنیا کی آرائش، یہ سب کیا ہے؟ نکیدہ، بالکل تھوڑے سے، چار دن کی بات ہے نا، متاع غرور ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرق پتہ چلے گا آپ کو اس سے کہ کیسے لوگ بدل جاتے ہیں۔ کئی سو لوگ علم کی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں چند لوگ ہی کیوں پھر آگے بڑھتے ہیں؟ یہ قبولیت کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرق ہمیں بتاتے ہیں۔ ہر معاشرے میں ایسے دو لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ردی لوگوں کو اور کارآمد لوگوں کو الگ کر کے بتا دیا، جن کے دلوں میں خبث ہوتا ہے۔ اور یہ خبث کیسا ہوتا ہے؟ کبھی تو پیغام سے نفرت ہوتی ہے، کبھی پیغام دینے والے سے نفرت ہوتی ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ دیکھیے، یا تو بارش نہیں ملی یا زمین صحیح نہیں تھی، نتیجہ ایک ہی ہے کہ وہاں جھاڑ جھنکار اگے گی، کانٹے اگتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ علم کی محفلوں سے بھی کانٹے لے کے اگتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو لے کے اٹھتے ہیں کہ جو واقعی اور ہی زیادہ معاشرے کے اندر تعفن پیدا کر دے۔ تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام آ گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہماری مثال کن لوگوں کی سی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پیغام تھا اس پورے رکوع کا۔